chore i kaszle. Fenspirit syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Teraz serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u Marcin Horała z PiSu chce zawiadomić prokuraturę. Chodzi o działania ministrów w rządzie PO-PSL. Prokuratura uważa, że kierował grupą, która zatrudniała niepełnosprawnych tylko po to, żeby wyłudzić od państwa kilkanaście milionów złotych. Ruszył proces Marcina Dubienieckiego. Jak uratować komuś życie, czyli jak udzielić pierwszej pomocy, dowiedzieli się uczniowie radomskich podstawówek. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i Sławomira Nowaka, byłego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska. Zapowiedział to przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u Marcin Horała z PiSu po dzisiejszym posiedzeniu, na którym na pytania posłów odpowiadała była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch. Dowiedzieliśmy się z zeznań, jak wyglądało procedowanie ustaw podatkowych. De facto prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści, pisali przedstawiciele firm podatkowych, biznesu podatkowego. Przełożenie tych ich decyzji na obowiązujące prawo, na decyzje ministerstw, zapewniał minister Nowak, szef gabinetu politycznego Donalda Tuska. Elżbieta Chojna-Duch, odpowiadając na pytania posłów komisji, mówiła m.in., że pomysły resortu finansów dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego były odrzucane w Sejmie. Powiedziała także, że był moment, w którym funkcję ministra finansów przejął de facto Sławomir Nowak. Minister Nowak przysłał mnie konkretnie pismo mówiące o tym, że dominujące są jego rozwiązania, jego propozycje, a więc można powiedzieć, że ośrodkiem decyzyjnym był ośrodek w kancelarii premiera, czyli pan poseł Palikot z doradcami i pan minister Nowak. Zdaniem Chojny-Duch problemy z rozszczelnianiem systemu podatkowego czy wyłudzeniami były znane kierownictwu resortu finansów, ale wówczas nie znaleziono rozwiązań, które mogły temu przeciwdziałać. Przed krakowskim sądem ruszył proces adwokata Marcina Dubienieckiego i 8 innych osób oskarżonych m.in. o wyłudzenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14,5 miliona złotych. Prokuratura zarzuca Dubienieckiemu, że był pomysłodawcą oszustwa i kierował grupą przestępczą, która poprzez sieć spółek wyłudzała pieniądze na dofinansowanie zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących. Prokurator Elżbieta Potoczek-Bara. Wysokość uzyskiwanego dofinansowania dla tej grupy osób była tak naprawdę maksymalną kwotą, jaką z PFRON-u można uzyskać. 75% kosztów płacy, do tego jeszcze 600 zł na każdą osobę, na każdy miesiąc. Były to kwoty powyżej 2000. Tak naprawdę z tego osoby te otrzymywały za udostępnienie swojej niepełnosprawności kwoty rzędu 400-500 zł. Marcin Dubieniecki nie przyznaje się do winy, uważa, że nie ma żadnych dowodów na to, że jest powiązany z tą sprawą. Jedynym celem postępowania karnego prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Krakowie był Marcin Dubieniecki, a polska procedura karna nie zna takiego celu. Liczę na bezstronność i niezawisłość sądu oraz na wyrok uniewinniający w tej sprawie. Kolejna rozprawa w tej sprawie 19 grudnia. Gdzie zadzwonić, jak prawidłowo przekazać informacje i od czego rozpocząć akcję ratunkową? Posiadając taką wiedzę, możemy uratować komuś życie. Odpowiedzi na najważniejsze pytanie i zasady udzielania pierwszej pomocy poznali uczniowie radomskich podstawówek, a w roli nauczycieli wystąpili pracownicy pogotowia. Strach bywa złym doradcą, zwłaszcza gdy, tak jak w przypadku ratowania życia, najważniejszy jest czas. Kluczowe są zawsze pierwsze 4 minuty, dlatego nie wolno być biernym, trzeba działać. Najlepiej zadzwonić pod numer 112. To jest bardzo ważna rzecz, żeby komuś uratować życie. Małgorzata Kędzierska-Bidi, pielęgniarka ratunkowa. Dzieci są bardzo ciekawe, są aktywne, posiadają dużą wiedzę. Moja babcia zemdlała w swoim pokoju. Zadzwoniłam do pogotowia i trzeba wykonywać wszystkie polecenia. Przez ostatnie lata program Pierwsza Pomoc dla każdego był finansowany w Radomiu z budżetu obywatelskiego. Anna Orzeł, Polskie Radio. Władze Izraela zapowiadają, że podejmą kroki prawne, a chodzi o decyzję jednego z najpopularniejszych na świecie internetowych pośredników wynajmu mieszkań, portal Airbnb. Ten wycofuje z oferty wszystkie mieszkania Izraelczyków na okupowanych terenach palestyńskich i to pierwszy serwis internetowy, który odcina się od izraelskiej okupacji zachodniego brzegu. Wojciech Cegielski. Na terenach palestyńskich jest teraz około 140 izraelskich osiedli. W świetle prawa są one zakazane przez konwencję genewską. Organizacje praw człowieka od wielu miesięcy naciskały na internetowych pośredników mieszkań do wynajęcia i hoteli. Argumentowały, że ani internetowe firmy, ani izraelscy osadnicy nie mogą zarabiać na okupacji palestyńskich ziem. W 2018 roku na Airbnb znaleźliśmy w sumie 139 ofert izraelskich mieszkań na terenach okupowanych na zachodnim brzegu. Za każdym razem, gdy ktoś bukuje takie mieszkanie, zarabia na tym Airbnb. To samo robi też serwis Booking.com. W ten sposób takie platformy czerpią korzyści z łamania praw człowieka. Mówi Eric Goldstein z bliskowschodniego oddziału organizacji Human Rights Watch. Portal Airbnb oświadczył, że podjął taką decyzję, gdyż sprawa osadnictwa jest czołowym problemem w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W ciągu ponad 50 lat Izrael osiedlił na terenach palestyńskich ponad 600 tysięcy osadników. Budowę kolejnych osiedli krytykowała większość krajów świata. Wyjątkiem jest m.in. administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Kolejne informacje w trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na terenach podgórskich i w górach początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro minus 2 będzie na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej, do 3 na Pomorzu Zachodnim, ale najcieplej plus 4 na zachodzie wybrzeża. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super okazje w Play! Tylko do 22 listopada Samsung Galaxy J4 Plus bez abonamentu w obniżonej cenie. Teraz 649 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ho, ho, ho! W tym tygodniu od czwartku do środy Kaufland, oficjalny sklep Świętego Mikołaja, świątecznie prezentuje pyszną czekoladę Wedel, która osłodzi czas oczekiwania na święta w cenie 2,39 za opakowanie. I olej kujawski z pierwszego tłoczenia do smażenia i pieczenia świątecznych i przedświątecznych smakołyków za jedyne 13,49 za 3-litrową butelkę. Kaufland. Na dobre święta! Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Media Expert. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedna już była, ale to nic nie zaszkodzi. Rozdamy drugą, dwie płyty w tym tygodniu. Agazarian, High and Low już teraz. Pass to nagranie, które teraz Państwo słyszą. 71335. The path that leads you home. A bath in silky foam. My place from which I never roam. In the labyrinth of life, notice Like the tide we're rising and drifting, like the hay we're falling with power, like the rainbow we're shining so brightly, find your path bloom like a magical flower. The stillness that's around, my dear, we're safe and sound. The calm when I am in your arms. Your eyes when they meet with mine pass entwined. Winding paths that bring you back, crossroads where we forget. And flow. Paths of our childhood, paths filled with memories, paths are ahead of us. Like a pani Jolanta Siedlce i pan Kamil z miejscowości Miłki. Serdecznie gratulujemy. Do państwa trafiają dwie kolejne płyty tygodnia. Aga Zarian jeszcze dla nas śpiewa. 13 minut po 18 wracamy do tematu prezentów. Przypomniała mi się taka historia odnośnie nietrafionych prezentów, niekoniecznie tych spod choinki. Otóż moja koleżanka miała taką metodę, że wszystkie prezenty nietrafione, które jej się nie podobały albo nie przydawały do niczego, odkładała w jedno miejsce i po kilku latach zebrało się tych prezentów całkiem sporo. No i zapomniała dokładnie, co od kogo dostawała. Proszę sobie wyobrazić skupienie teściowej, gdy po 4 latach wróciły do niej te same, całkiem brzydkie, ale oryginalnie zapakowane ręczniki, 4 lata wcześniej ofiarowane synowej. Także taka historia i ostrożnie z prezentami, które chcemy ofiarować komuś innemu. Pamiętajmy, od kogo je dostaliśmy. No, historia, powiedziałbym, dramatyczna. Jeden pech to trafić z takim prezentem do kogoś, od kogo dostaliśmy, a drugi jeszcze gorszy, żeby akurat do teściowej. Szczerze współczuję. Prawie 14 minut po 18. Mariusz Cieślik, Grzegorz Dolniak już teraz specjalnie dla państwa. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj myślę, że bardzo sportowy dzień będzie. Może odpalamy. Tak być, odpalamy. Tak odpalmy. Bardzo szybko. Formuła 1. 3-3. Wolę nie zaczynać od tego niesławnego meczu, ale o nim też za chwilę powiemy. No ale dzisiaj news po prostu elektryzujący. Robert Kubica, 500 na godzinę za pieniądze czyje? Nasze. Nasze. I to nas cieszy, bo my popieramy polskich sportowców. Ja od dawna myślałem, żeby się jakoś zrzucić na Kubicę, tylko nie wiedziałem, jak to zrobić. Nikt żadnej zbiórki nie uruchomił, Kubica nie wstawił nic na Polak Potrafi. No ale na szczęście ktoś wpadł na to, jak to zrobić, żeby chłop mógł jeździć. Orlen, PKN Orlen, podobno, to jest nieoficjalne, ale podobno bardzo pewne, pisze o tym prasa włoska i polskie media również o tym donoszą, zapłaci za 2 lata startów Roberta Kubicy w teamie Williamsa w Formule 1 100 milionów złotych. No, tanio nie jest. No, ale to jest tylko 50 milionów rocznie, też nie przesadzajmy, bo to wszystko właśnie jest, to jest taki fake news. Od razu to jest 100 milionów. To trzeba rzetelnie powiedzieć, tak? To jest 50 milionów rocznie, a to już zupełnie inaczej brzmi. To ja nie chciałbym być małostkowy, ale ja mam takie jakieś poczucie, niejasne przeczucie, że to się jakoś zaczęła cała ta sprawa mocno kręcić, kiedy wypłynęły taśmy premiera, których on mówił, że no... Bank BZWBK, którego był wtedy prezesem Mateusz Morawiecki, no miał sponsorować Roberta Kubicę. No na szczęście ten miał wypadek. Oczywiście potem pan premier przeprosił, mówił, że w tym sensie, że on nie był zwolennikiem wspierania Roberta Kubicy w sensie marketingowym, natomiast oczywiście polskiemu sportowi i samemu Robertowi Kubicy życzy dobrze. Potem panowie się spotkali, zrobili sobie wspólne zdjęcie i proszę bardzo. No ale BZWBK to była taka bardziej, no... prywatna firma, można powiedzieć. Działalność taka zawodowa pana premiera. No a jak się jest prywaciarzem, to wiadomo, że się liczy każdy grosz. A jak już się jest na takim państwowym bardziej, to hulaj dusza, prawda? To wtedy można sponsorować. Ale może to jest bardziej wiązana transakcja, jeśli Formuła 1 będzie jeździła na paliwie Orlenu. Wiadomo, że to mało nie pali. Myślę, że więcej niż Polonez. No to się chyba zwróci, tak? To jedno. A druga jest jeszcze sprawa taka, że przy całym tym kontekście, no takim z lekko ironicznym, na który sobie możemy chyba pozwolić, to ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby polscy sportowcy byli w takich najważniejszych zawodach, bo tak sobie myślę, no na pewno to Polsce promocji kraju, polskiego sportu i polskiej gospodarki nie zaszkodzi. Może się opłaci jednak. Pewnie, ja bym tam się jeszcze zastanowił tylko, bo ostatnio, tak mi się obiło gdzieś tam w jakichś takich niszowych mediach czytałem, że chyba polscy siatkarze tam Mistrzostwo Świata, tak? Któryś raz z kolei, tak? Tam, to może by ich też oni chyba 100 milionów, czy to nie dostali? Ale kto by się tam interesował siatkówką? No, siatkówką się nikt nie interesuje, bo wszyscy się interesują piłką nożną. No i mieliśmy wczoraj, można powiedzieć, drugą Japonię. Pamięta pan ten mecz, panie Grzegorzu? Ten wspaniały mecz. No to pan mnie obraża, jak mi pan takie pytania zadaje, czy ja pamiętam. Taki z Japonią. Mecz, taki mecz. Takie mecze się pamięta. Jest tylko kilka takich spotkań w historii polskiej piłki. To jest Wembley, to są te nieszczęsne Niemcy w basenie, no i Japonia, tak? No ostatnia Japonia. No rzeczywiście to było coś epokowego. Znaczy... takiego wstydu za polskich piłkarzy nie czułem. Nie czułem chyba nigdy. Jak wtedy, gdy patrzyłem, jak toczą, jak to powiedzieć, zwycięski remis, tak? To tak można nazwać? To znaczy zwycięski on był dla Japonii w czasie mundialu. To w ogóle był początek tak zwanej polskiej myśli szkoleniowej. Taki to jest taki... Nie grajmy wcale, a nóż nic nie wpadnie. Strategia, jak widać, zakrojona na wiele najbliższych lat. No my tak sobie żartujemy, ale to jest taki śmiech przez łzy, to znaczy ten wynik wczorajszy 1-1 z Portugalią nie jest zły, ale gra woła o pomstę do nieba, zwłaszcza w te ostatnie pół godziny. No jednak jak się gra z przewagą, to należałoby przynajmniej próbować strzelić. Tym bardziej, że no, jakieś szanse były, no. Co tu powiedzieć? No, ja bym... Życzliwość, polska życzliwość, no nie można powiedzieć gościnność w tym wypadku akurat, ale życzliwość, tak? To jest właśnie to, że Polska jest takim, jesteśmy takim narodem, no że raczej nie chcemy się kłócić, prawda? Wspieramy się. I... no co mogę powiedzieć? Ja mogę zacytować tekst piosenki moich zacnych kolegów ze Szczecina, z zespołu Chorzy, którzy niestety, ta piosenka jest ciągle aktualna co jakiś czas. Co się stało z polską piłką? Polska piłka żyła chwilką. A ja mogę powiedzieć, że jakbym był piłkarzem, jakbym tam tak grał, jak oni grali z Japonią, jak grali teraz z Portugalią, to chyba bym popełnił seppuku. Wydawało się, że są pewne rzeczy na świecie stałe, a jednak... wszystko się zmienia. Krzywa wieża w Pizie się prostuje. To ona już nie będzie. Już krzywa. O 4 centymetry się wyprostowała. Znaczy, niby w zasadzie lepiej być prostym niż krzywym, co do zasady. No ale jak coś się nazywa krzywa wieża w Pizie i się kompletnie naprostuje, no to jak się będzie nazywało? Prosta wieża w Pizie? Kto będzie to oglądał? Prosta wieża w Pizie, albo w ogóle po prostu wieża w Pizie, a jeszcze ją przeniosą gdzieś z Pizy, to już po prostu będzie wieża. No, jak to gdzie? Do Dubaju ją przeniosą, no, oczywiście. Że taki ją... bo wszystko się przenosi do Dubaju. Troszeczkę podwyższą, o tam parę set tysięcy metrów do góry. Dla nas to dobrze chyba, tak mi się wydaje, bo może wypłynie bardziej na arenie międzynarodowej nasza krzywa wieża, którą mamy w Toruniu, bo tam jest taka wieża krzywa w murach miasta. No ja myślałem, że może pan ma na myśli tą myślą wieżę, gdzie popiela myszy zjadły. W Krużwicy też ładna wieża. A krzywa? No niestety nie. No właśnie, tu chodzi jednak o krzywe wieże. Proste wieże są passé. Proste wieże, no nie mają przebicia marketingowego. Ale ja chciałem powiedzieć, że to nasz rodak niemalże, bo to pochodzenia polskiego, profesor Michele Jamolkowski z Politechniki w Turynie, jest niestety przyłożył rękę do tej straszliwej historii, ponieważ jego zespół wstrzyknął cement w fundamenty. Są takie specjalne zastrzyki cementu. I uwaga, jak pan myśli, na ile lat dali gwarancję? No, takie technologie nowoczesne to na 2 lata. Nie wiem, ile taki zastrzyk z cementu. Proszę pana, 300 lat. I teraz ja bym chciał teraz sprawdzić, kto te gwarancje za 300 lat sprawdzi. No, ale powiem szczerze, że jak znam historię gwarancji, to w 301 roku to się wszystko znowu skrzywi. 3 po 3. Mariusz Cieślik. Grzegorz Dolniak. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Taki wieczór z prezentami. Były 2 płyty tygodnia. To może jedno zaproszenie. Garść takich podwójnych zaproszeń mam dla państwa. W niedzielę o 19 w Studiu Osieckiej koncert laureatów Festiwalu Twórczości Korowód. Koncert poprowadzą Anna Treter i Robert Kasprzycki. 2-2 i 7 trójek. Jedyny taki wyjątkowy duet Smolik i Kev Fox w programie trzecim Polskiego Radia. Zbliża się 18.24. Zapraszamy do trójki. Blisko 400 punktów. Tyle stracił ostatnio amerykański indeks giełdowy Dow Jones. W dół poleciały akcje największych firm związanych z nowymi technologiami. Apple, Facebook, Amazon, Google i Netflix straciły 728 miliardów dolarów w 6 tygodni. To, proszę państwa, więcej niż PKB Arabii Saudyjskiej. Eksperci uważnie przyglądają się temu, co dzieje się na Wall Street i podkreślają, że to może być początek recesji. Co jednak spowodowało, że spółki, które do tej pory dobrze radziły sobie na giełdzie, przeżywają kryzys? Według Jarosława Niedzielewskiego z Investors TFI powodem tak gwałtownych spadków mogą być tak zwane wojny handlowe. Wydaje mi się, że jest jeden główny w tym momencie problem związany z tak zwanymi wojnami handlowymi, czyli nakładaniem ceł na produkty eksportowane, importowane przez państwa i to wojna między, w szczególności między Stanami a Chinami, ale również między Stanami a Europą, czy nawet Kanadą. Rzeczywiście z teorii wojen handlowych, która była medialnym szumem raczej w ostatnich miesiącach, zaczęliśmy przechodzić do praktyki, która może się okazać bolesna. Skąd nagle taka zła sytuacja na amerykańskiej giełdzie? Sytuacja na amerykańskiej giełdzie to przede wszystkim dwie duże spółki, które zapoczątkowały spadki, czyli Facebook i Apple. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Pierwsza to jest wewnętrzny konflikt osób zarządzających, właściciela z główną osobą zarządzającą co do sposobu wychodzenia z sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji, a druga Apple to jest informacja o tym, że rzeczywiście zamówienia zostały zmniejszone, tym samym dzieje się coś prawdopodobnie niepokojącego. No to oczywiście spowodowało, że pozostałe spółki zaczęły technologiczne zaczęły być raptownie wyprzedawane i rozpoczął się rajd, ale w dół. Taką bezpośrednią przyczyną tych spadków. Marek Zuber, ekonomista. Były pogłoski dotyczące tego, że Apple zmniejsza zamówienia dotyczące najnowszych smartfonów, a zatem te pierwsze prognozy dotyczące sprzedaży prawdopodobnie okazały się zbyt optymistyczne. Czyli gdzieś zderzamy się pewnie z sufitem, konsekwencją tego muszą być spadki, ale to w dalszym ciągu są firmy, które przynoszą bardzo duże przychody, generują bardzo duże zyski. Trudno tutaj mówić o jakimś kataklizmie. Cały czas oczekiwanie było, że to właśnie branża technologiczna pociągnie gospodarkę i ona uchroni się przed wszelkiego rodzaju perturbacjami, a tutaj się zaczynają karty odkrywać i może okazać się, że ta branża nie przynosi takich korzyści i po części mamy do czynienia ze swoistą bańką technologiczną. A jak polska giełda zareagowała na to, co wydarzyło się na Wall Street? Warszawska giełda. Marcin Kiepas, niezależny analityk giełdowy. We wtorek ugięła się pod presją mocnych i silnych spadków indeksów na światowych parkietach. Ogólnie nastroje w Warszawie i na światowych parkietach są złe, co jest bardzo złą wróżbą na kolejne dni. No niestety jest tak, że jak gospodarka amerykańska albo się przegrzeje, albo ma czkawkę, albo ma katar, to my mamy gorączkę i zaczyna być ogromny problem. W sytuacji, kiedy spodziewamy się kryzysu i szacowany okres takiego ujawnienia tego zjawiska jest na poziomie roku 2019-2020, tego typu zdarzenia mogą przyspieszyć nam albo pogorszyć, pogłębić to zjawisko, a do dziś nie mamy takiego doświadczenia, które by jednoznacznie wskazało, do jakiej głębokości kryzys może się ujawnić, jakie perturbacje ogólnie dla gospodarki może wywołać. A o przyczyny gwałtownych spadków na amerykańskiej giełdzie pytał Mariusz Krzemiński. Dzisiejsze notowania giełdowe niezłe, proszę Państwa. WIG20 prawie 3% na plusie, taka korekta. No, na amerykańskiej Wall Street także zdecydowanie korekta. Ten kluczowy indeks S&P 500 zyskuje 0,8. Nasdaq, czyli indeks technologiczny, w tej chwili 1,3 na plusie. Ekonomia w Trójce wróci już za chwilę w studiu razem z gościem Arkadiusz Ekiert. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Z okazji 30 urodzin rozdajemy za zakupy w Intersport. Bony urodzinowe nawet do 500 zł. Tylko do końca listopada za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 50 zł. Szczegóły promocji w salonach i na www.intersport.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Na początek duże utrudnienia na ważnej trasie na Dolnym Śląsku. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku Kępno-Sierac zderzyły się dwa busy i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez węzeł Bralin w kierunku węzła Wieluń. Po spotkaniu z dziekanem kolegium i prorektorem dr Marek Chrzanowski poinformował uczelnię, że złoży wniosek o bezpłatny urlop. Przekazał rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej Piotr Karwowski. Jak wyjaśnia, rozmowa z byłym już prezesem Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się z inicjatywy władz SGH. Marek Chrzanowski w zeszłym tygodniu podał się do dymisji po doniesieniach Gazety Wyborczej, że miał złożyć korupcyjną propozycję biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Marek Chrzanowski to profesor nadzwyczajny SGH. Prezydent i pierwsza dama spotkali się z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia Wiosna, organizatorami Szlachetnej Paczki. Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia, mówiła, że zaangażowała się w akcję, by oddać to, co dostała od życia. Rodziny w Szlachetnej Paczce to rodziny, które żyły tak jak my, którym zwyczajnie było w miarę dobrze i jedno wydarzenie to życie zmieniło. Para prezydencka przygotowała też paczkę dla rodziny pani Ewy, która samotnie wychowuje czwórkę dzieci, a sama zmaga się z chorobą. Krótko o pogodzie tej nocy, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na północy i północnym wschodzie. Temperatura minimalna tej nocy od minus 7 na Podlasiu do plus 3 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert z gościem. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. To chyba poprawniej byłoby powiedzieć z gościnią. Z gościnią, być może. Tak? Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Naszym gościem jest pani Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. I tutaj państwa będę musiał zaskoczyć, bo nie będziemy rozmawiali o ubezpieczeniach, o stawkach, które są wciąż za duże. Za wysokie, tylko będziemy mówili o języku polskim, bo PZU to proste. Takie jest hasło projektu, który pani wdraża w tej instytucji. Wyjaśnijmy, o co chodzi. PZU to proste to projekt, który ma uprościć język urzędowy, język, którym zwracamy się do naszych klientów, ale także dbamy o to, żeby w firmie porozumiewać się innym językiem. Są co najmniej trzy powody, dla których musimy to zrobić. Przede wszystkim chcemy, żeby klient rozumiał to, co do niego napisaliśmy. Nie chcemy, żeby się czuł zagubiony, żeby się czuł jak petent, nie wiem, na sali sądowej, który często wybiega za adwokatem i krzyczy: panie adwokacie, czy ja wygrałem, czy przegrałem? Bo często sentencje wyroków są napisane takim językiem, że nie bardzo może zrozumieć. Więc przede wszystkim to. Bierzemy także pod uwagę, że oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych są podobne. Oczywiście chcemy konkurować ceną, ale dobra jakość wymusza pewien jej poziom. A możemy konkurować też językiem, jeśli oferta jest prosto napisana, wzbudza zaufanie. Powtórę, też to jeszcze nie jest koniec. Powtórę, klienci coraz częściej nie tylko nie czytają naszych ofert na kartkach, ale nawet nie robią tego przed komputerami, tylko robią to jadąc tramwajem, pociągiem, gdzieś tak w oczekiwaniu na autobus, na przystanku, robią to na smartfonach. Więc to musi być język bardzo skondensowany, bardzo prosty, graficznie też ciekawie przedstawiony, tak żeby można go było bardzo prosto odczytać. No i jeszcze mam taki powód patriotyczny, już trzeci. Powiem, że mamy rok odzyskania niepodległości i w zasadzie uważam, że stulecie odzyskania niepodległości i chciałabym, abyśmy w tym roku popracowali trochę nad takim dobrym językiem urzędowym. Bo w naszej historii nie było na to czasu. W dwudziestoleciu ledwie zdążyliśmy ujednolicić trzy systemy prawne i wypracować język, gdy przyszła wojna i rozpoczął się PRL i wtedy wiadomo, urzędnik musiał się z wyższością zwracać do petenta. Potem tak się zachłysnęliśmy Zachodem, że też razem z produktami zachodnimi przyjęliśmy też język. I w zasadzie od kilku lat teraz mamy taki moment, że możemy wypracować zrozumiały, prosty, klarowny język urzędowy. Ale czy to jest proste? Bo jeśli mówimy o sprawach, no jednak mimo wszystko komunikujemy się z klientem, państwo się komunikują z klientem w sprawach finansowych, prawda? Umowa na ubezpieczenie jest trudna. Czy prosty język jest tutaj możliwy? Wierzymy, że tak. Jeśli jest możliwy w innych krajach Europy, to dlaczego nie u nas? Oczywiście są pewne sposoby badania języka i samo już ubezpieczenie, czyli badania pewnych wyrazów, że to już jest ileś sylab, prawda? Więc to nie jest, już tutaj mamy pewne trudności, ale pracujemy teraz nad nowym formatem polisy, który będzie zupełnie inaczej wyglądał graficznie, że już będzie można po prostu rzucić okiem i wiedzieć. Czyli nie chodzi tylko o język, tylko o wyciągnięcie ważnych informacji na początek, a odesłanie do materiałów źródłowych w drugiej części pisma. I to jest przede wszystkim ten projekt jest skierowany do ludzi młodych, w średnim wieku, w starszym wieku? Myślę, że tu nie ma takiego rozróżnienia. No oczywiście młodzi może są bardziej niecierpliwi i wymagają, żeby to było napisane tak, że można przeczytać na smartfonie, ale i często starsi ludzie mają kłopoty, bo z pism często nie wynika, czy ktoś ma coś zapłacić, czy tylko ma to przyjąć do wiadomości, a może w ogóle dostanie zwrot. Więc chcemy, żeby to było jednoznaczne. Są już jakieś efekty? Tak. Znaczy na razie bardzo cieszę się z takiego fermentu, który mam wrażenie zapanował w PZU, pewnej świadomości. Mam wrażenie, że jak rok temu... Mówimy o urzędnikach, tak? Tak, jak rok temu podkreślałam jakieś pismo, że jednak takie sformułowania to nie za bardzo, to miałam wrażenie, że ludzie patrzą na mnie trochę jako na zozę. No jest napisane po polsku, czego ona się czepia. A po pewnych już zajęciach, spotkaniach nastąpił pewien snobizm i ludzie chcą mówić i pisać poprawnie i bardzo jasno. Nie nadużywać tych zwrotów, które są zupełnie niepotrzebne. Niniejszym zaświadczam, że dnia tego i tego. Właśnie. Oto ja muszę Państwu to pewną taką informację tutaj przekazać, że nie wiem, czy Pani wie, Pani Doroto, że to nie jest pierwsza instytucja, która próbuje zmienić język. Oczywiście. Nie, włączamy się w pewien taki trend i wiemy, że... Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym, że ZUS jak i w pewnym okresie próbował i wdraża właśnie taki prosty język. Tak, jak i znam nawet takie badania, z których wynika, że ZUS łatwiej i szybciej ściąga wierzytelności, kiedy właśnie są napisane prostym językiem. Kiedy ludzie po prostu widzą, pani taka, taka tutaj powinna zwrócić 5 zł, niż jest to napisane w sposób tak zawalowany, że czasami nie wiadomo, czy ona jest winna, czy jej jest firma winna. Czy to kosztuje? No niestety to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale wszystko kosztuje. No musimy, jeśli chcemy przeszkolić naszych pracowników, no to musimy te szkolenia zorganizować. Ale jak to się odbywa praktycznie? Bo to mnie ciekawi. Jacyś lingwiści są zatrudnieni w PZU, którzy... Nie, jest powołana grupa, która zajmuje się wdrożeniem prostego języka, a oprócz tego współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie jest pracownia prostej polszczyzny z panem Tomaszem Piekotem, a także nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Znaczy, to już po prostu ludzie tym się zajmują, no, widzą też ten problem. To nie jest jakieś nasze odkrycie. No, to w takim razie to nasza rozmowa może być inspiracją dla pozostałych urzędów, prawda? Nie wiem, urzędów miejskich, wojewódzkich, ministerstw. Przecież dostajemy takich pism bez przerwy pełno i niewiele czasami z tego rozumiemy, przyznam się szczerze. No mam nadzieję. Mieliśmy taki panel w Krynicy i tam słuchało nas wielu samorządowców i oni podchodzili do mnie i czy pani by mogła zorganizować taki panel u mnie w gminie? No ja mówię, no chętnie, ale może nie w tej chwili i nie mam na to czasu, ale widzę, że ludzie po prostu byli zainspirowani. Wchodzi też w ogóle nowy sposób porozumiewania się. Wiele firm, ale jeszcze nie PZU, używa botów. No jak rozmawiać z botem, prawda? W jakim języku, w jaki sposób, no, w języku polskim, tylko jest wiele wyzwań, które stawia przed nami świat. Proszę Państwa, pogodziłem się z tym, że nie będę z panią Dorotą Maciejem rozmawiał o wysokości stawek ubezpieczeniowych, bo... Ale jak dostanie pan... tak przejrzyście napisaną informację, ile ta stawka wynosi, to może będzie trochę milej. No ale jeśli ona będzie zbyt wysoka, to myśli pani, że to mnie jakoś usatysfakcjonuje? Jeśli weźmie pan pod uwagę poziom obsługi szkody, jeśli tego nie życzę się zdarzy, to może tak. Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A. była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki Tilt w Trójce, kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. Nagroda Ibito w świecie książki szczególne wyróżnienie. To taki Pulitzer literatury dziecięcej. Wczoraj nominację do tej nagrody otrzymała Mirabelka. To książka dla najmłodszych autorstwa Cezarego Harasimowicza. Jej akcja toczy się na jednym z podwórek warszawskiego Muranowa, dzielnicy, w której mieszka autor. Pisarz po wielu latach odkrywa na nowo to miejsce i przy okazji związaną z nim i przez lata ukrywaną osobistą historię. Zapraszamy na reportaż Katarzyny Błaszczyk. Czarek, chłopak z Muranowa. Ogród Krasińskich. Tu żeśmy się spotykali. Tu była górka, o którą toczyliśmy walki. Był też jakiś staw. On musiał być ohydny, bo ilekroć wracałem z ogrodu, to rodzice rozbierali mnie na wycieraczce, nie pozwalali wchodzić do domu. Podejrzewam, że ta woda była śmierdząca. Tutaj wystarczyło odrobinę pogrzebać w ziemi i znajdowało się cuda. Przecież tu były kramy, były sklepy, były fabryki i one zostały zburzone, ale pozostałości po nich jeszcze w ziemi, podejrzewam, że do tej pory też tkwią. A my żeśmy wygrzebywali. Dla nas koraliki, no to była namiastka też jakiegoś innego życia, bo wszystko było szare, bure. Nagle coś żeśmy odgrzebywali kolorowego, świadczącego o życiu przedwojennym tych terenów, bo mieliśmy w dzieciństwie świadomość, co się tutaj wydarzyło w czasie okupacji, bo mieliśmy tego pamiątki dookoła. Przecież oprócz tych budynków pozostała część Muranowa, to były gruzy, z których jeszcze wystawał odsłonięty w 1948 roku pomnik bohaterów getta. Otoczony też gruzami. Ale było fajnie. Tutaj dzieciarni to było mnóstwo, było z czego wybierać. I dobieraliśmy się w stałe relacje, które trwają do dzisiaj. No właśnie, pan Cezary to chyba znajomość tak, stąd. Tak, oczywiście. No, mieszkał? Podwórka. Mieszkał tutaj. Dzień dobry, 10. piętro. Dzień dobry. Wygląda jak w hotelu. Jak pan się czuje jako chłopak z nalewek mieszkający w takim apartamentowcu? No to jest zupełny przypadek, że ja tutaj mieszkam, a mieszkam na ulicy Stawki. To jest dziwna ulica, ona nie jest przyjemna w swojej historii, dlatego że tędy szły tłumy Żydów zapędzanych na Umschlagplatz podczas likwidacji getta. Z Umschlagplatzu bydlęce wagony ich wiozły do Treblinki. Dokładnie dom znajduje się na granicy getta i strony aryjskiej. Przedtem mieszkałem na ulicy Andersa, a dawniej to Nawodki, a jeszcze dawniej Nalewki, najsłynniejsza żydowska dzielnica chyba w historii kultury żydowskiej i historii żydowskiej. Pod koniec lat 50. moja mama Krystyna Królikiewicz, która była aktorką etatową w Teatrze Wojska Polskiego, dostała z przydziału to mieszkanie, dlatego że w tej części zamieszkali wojskowi. Pamiętam, jak się wprowadziliśmy do tego mieszkania. Ono było dziwne, bo miało ślepą kuchnię, wydawało mi się ogromne, chociaż teraz wydaje mi się średnio duże. To podwórko, które było takim miejscem zabaw Indian, kowbojów, walki w piaskownicy na tak zwane konie. Mamo, on mnie bije! Pamiętam z tego podwórka takie odgłosy których już dzisiaj się nie słyszy. English, kupuję starych marynarki, szmaty, kupuję. Tak chodzili tacy handlarze. Albo właśnie taki dzwonek młotka o szlifierkę, to był sygnał, że chodzi o strzyciel noży po podwórku. Dopiero, wie pani, kiedy miałem kilkanaście lat i wymieniano rury na moim podwórku, to nagle zobaczyłem, że tam pod ziemią jest drugie miasto, że są spalone fundamenty dawnych domów. Moje podwórko było usiane cegłami, takimi odłamkami cegieł i moja mama nigdy nie przeszła przez podwórko, zawsze dookoła chodziła przez całe życie. Powiedziała, że nie chce chodzić, nie chce stąpać po, można by powiedzieć, po cmentarzu. I to było bardzo szczęśliwe miejsce, chociaż tutaj się dziwne rzeczy działy. To jest miejsce nasiąknięte dramatem. Ale to znaczy, że dramatyczne? Były samobójstwa na przykład. Było bardzo dużo wypadków na ulicy Nowotki. Proszę panią, ja tu mieszkam pół wieku. W 60-tych latach nie było tej szosy, park nie był ogrodzony, był taki naturalny. Tam był piach, tam żeśmy takie zbierali koraliki. I potem w domu się to myło. To było takie bajeczne, ale trzeba było porządnie wziąć w domu, myć nad wanną, żeby nie popadały. Była to taka cudowna zabawa, ale byliśmy bardzo młodzi. I to się nawróciło na niteczkę, to było malutkie. To sporo było takich tam, dlatego że dziadek mój opowiadał, że przed wojną były takie żydowskie sklepiki czy fabryczki z tymi karaligami i zawsze się z piasku odgarniała. Czy tutaj działy się jakieś złe rzeczy? Ale jakie złe rzeczy, nie rozumiem. Tutaj były jakieś samobójstwa, że ta historia wojenna oddziaływała na nie, ludzi? Nie. To jak jakieś takie historie istniały, to zupełnie z innych przyczyn. Był przypadek, to inny przyczyn, to nie ma o czym mówić. Że ktoś tam sobie popełnił jakiś samobójstwo, wyskoczył, no to jest jego prywatna sprawa. To nie to, że powojenne jakieś wspomnienia. Absolutnie. Ta świadomość żydowskiego miejsca została zepchnięta gdzieś, bo bardzo ciężko się żyje na cmentarzu. Do dzisiaj mnie dreszcze przechodzą, jak widzę, jak na stawki były niedawno robione jakieś prace remontowe, no i tam się grzebie w tej ziemi. No ja nie wiem, czy tam kości ludzkich nie ma. No. Elewacje niektórych domów na Muranowie były robione z miału takiego cegieł i kamieni. Też nie wiadomo, czy tam nie ma szczątków jakichś. Historia ma swój zawijas, jeśli można tak powiedzieć, dlatego że po latach okazało się, że ja mam w sobie krople krwi żydowskiej. Ja miałem pewne przeczucia, takie zupełnie irracjonalne. Tutaj takie niknące zdjęcie, ja na szczęście mam kopię tego zdjęcia, dziadek 19-letni w ułanach. W pierwszym pułku szwoleżerów to jest cała lwowska rodzina Królikiewiczów. Dziadek jest tutaj. Piekiel nieprzystojny. Major Adam Królikiewicz poszedł na wojnę, mając 19 lat, w 1914 roku. Zapisał się do kawalerii, nie siedziawszy nigdy wcześniej na koniu. Podczas pierwszej bitwy pod Kielcami wsiadł na jakiegoś zabłąkanego rumaka kozackiego, który go poniósł w sromotny sposób, gdzieś tam zrzucił. Równo 10 lat później dziadek był zdobywcą pierwszego medalu olimpijskiego dla Polski w jeździectwie. Przed wojną był kimś takim jak Adam Małysz. Był tak popularną osobą, bo był wybitnym miejscem, jednym z najlepszych na świecie w tamtych czasach. Dziadek był bardzo ważną postacią w moim życiu, bo zastępował mi ojca. Kiedy miałem 7 lat, chodziłem za nim, żeby mi wojskową furażerkę uszył. Dziadek mi uszył, a ja przylepiłem czerwoną gwiazdę do tej furażerki. Dostałem lanie. Potem dziadek mnie posadził na kolanach i opowiedział wszystko, co trzeba było opowiedzieć. O Katyniu, o wojnie 1920 roku. Więc ja miałem przez skórę wbite poglądy polityczne. Moja babcia z domu Lilienstern, Tomisława Lilienstern, na którą się mówiło muszka, no była piękną kobietą, trochę rozpieszczoną przez dziadka, trochę kapryśną. I kiedyś robiłem adaptację początku pana Andrzeja Szczypiorskiego. Strasznie mnie to jakoś tak dotknęło, bardzo głęboko i można powiedzieć w jakiś sposób metafizycznie. Ja wprost zadałem mamie pytanie, mówię, słuchaj, ja mam takie przeczucie, czy my nie mamy pochodzenia żydowskiego. I mama wtedy mi powiedziała tak, nazwisko Lilienstern to nie jest jak się utrzymywało podczas okupacji, żeby się uchronić przed zagładą po prostu. To nie jest nazwisko szwedzkie, tylko to jest nazwisko żydowskie. Przepraszam, mieszka pan tutaj? Tak. Wie pan w ogóle coś o tym miejscu? O Muranowie? Wiem, kiedy go zbudowano, w 57, w stylu socjalistycznym. Wcześniej to było getto żydowskie. No, coś takiego. Czytałem takie różne historie, jak się sprowadzałem 3 lata temu, że tam jakiś duch rabina chodził, czy komuś szafki gdzieś zamykały się. Jakieś były takie historie gdzieś w internecie, można było poczytać. No, ale nic takiego nie spotkało mnie. Kiedy dowiedziałem się, jakie jest moje pochodzenie, dalekie pochodzenie, dopisałem kontekst cały okupacyjny, wojenny mojej babci i mojej mamy, która... Tutaj jest jej wizerunek. To jest namalowany obraz po powstaniu warszawskim. Włosy są domalowane, bo mama była łysa po obozie. No w każdym razie, jak pani widzi, jest przepiękną kobietą, ale ma samickie rysy. Mama była łączniczką pomiędzy Warszawą a Generalną Gubernią. Pracowała dla BIP-u. Biuro Informacji i Propagandy. Kiedy mama została w 1942 roku zaaresztowana, trafiła na gestapo, gdzie była katowana i bita. I w którymś momencie ten gestapowiec rozpoznał mamie rysy żydowskie i powiedział, że za chwilę pojedzie transportem do Auschwitz. I kiedy ją kolejny raz uderzył, nagle przyszło jakieś niesamowite olśnienie, bo mama powiedziała, na kogo ty rękę podnosisz? Mój ojciec był przedstawiony Führerowi. I to była prawda, bo mój dziadek w 1936 roku podczas olimpiady w Berlinie, co prawda już nie był zawodnikiem, ale był szefem ekipy jeździeckiej, która to ekipa zdobyła srebrny medal. Siłą rzeczy był przedstawiony Hitlerowi i mama nie wylądowała w obozie koncentracyjnym, była więziona na Montelupich w Krakowie. A później jak wyszła, oczywiście nie przerwała konspiracji, ale przeniosła się już na stałe do Warszawy, no i tutaj ją zastało powstanie warszawskie. Widzi pani to malutkie zdjęcie mężczyzny z laską? Tak. To jest na 99% mój prapradziadek Markus Lilienstern. Nie ma ani jednej żydowskiej pamiątki, nie zostało w mojej rodzinie. Wszystko zostało podczas okupacji wyczyszczone. Moja mama dożyła i umarła w tym mieszkaniu zbudowanym z cegieł getta i to było, no poza jakimiś drobnymi ludzkimi, życiowymi przypadkami, to było szczęśliwe miejsce dla nas, bardzo. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk-Czarek, chłopak z Muranowa. W reportażu wystąpili Filip Witold-Fizyta, Cezary Harasimowicz i mieszkańcy Muranowa. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro już od jutra. Nie musisz czekać, wypatrywać, stać w kolejce. Możesz już jutro skorzystać z super oferty. A dodatkowo w Euro w Black Friday nie płacisz. Odrocz płatności na 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali Samsung za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu.